posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kocham cię, a miłością swoją to kult. No, miłości już za chwilę w reportażu, połączyła nas historia, a później, czyli za jakieś 25 minut, opowiemy o ataku ślimaków. Wieczorem to wie pan, ja mam po 100 sztuk. Nawet więcej. Należy jak kiedy. To, taką banię, tą zjadłam, to no. Dynię. To ze środka wyjadły wszystko, skorupa została. Te ślimaki zjadły całą dynię? I nie tylko. Duże i bez skorupek ślimaki pojawiły się w Strykowie. O tym opowiemy za 25 minut. Męskie granie, orkiestra i elektryczne. To właściwie piosenka wakacji. Już tylko jedno męskie granie zostało w tym sezonie. 17 minut po 18. Reportaż w Trójce. Pierwszy mąż Aliny był Niemcem. Nie traktował jej dobrze. Jeszcze za starych komunistycznych czasów wytykał jej, że jest Polką. Klausa znała początkowo tylko służbowo i przez telefon. Pewnego dnia zjawił się u niej z nietypową prośbą. To polsko-niemiecka miłość i wielka historia w tle. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Połączyła nas historia. Ja w pierwszym małżeństwie doznałam tak dużo upokorzenia pod względem mojej narodowości. Przezywana, przeklinana, ach w ogóle także szykanowana pod tym kątem. Ja muszę po niemiecku zacytować. Typisch polnische Wirtschaft. Typowa polska gospodarka. Albo hau ab in deine Polakai. Odwal się ze swoją polskością. W przeciwieństwie do mojego pierwszego małżonka, to, co Klaus czynił na rzecz pojednania, ta historia, którą on tutaj wniósł, ta historia nas połączyła. Kiedy przeszedłem na emeryturę, zacząłem się zastanawiać, co robić z czasem wolnym. Man hat viel Zeit und ich bin per Zufall mit ehemaligen KZ-Häftlingen in Sachsenhausen. Przez przypadek znalazłem się razem z byłym więźniem w muzeum obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. To był pierwszy więzień tego obozu, którego osobiście poznałem. Pan Polak. Und wir haben sofort ein Od początku mieliśmy bardzo serdeczne stosunki. Pan Polak wszystko mi wyjaśniał. Jedenfalls haben dann die Zwangsarbeiter. Poprosiłem robotników przymusowych, by się przede mną otworzyli i pisali do mnie listy o tym, jak było w obozie i na robotach. I oni pisali. Rosjanie po rosyjsku, Polacy po polsku. Jeśli chodzi o rosyjski, to poszedłem po pomoc do Domu Kultury i Nauki Rosyjskiej na Friedrichstraße w Berlinie. Natomiast moją obecną żonę znałem telefonicznie, ponieważ pracowałam na niemieckiej kolei, a ona w Generalnym Przedstawicielstwie Polskich Kolei Państwowych w Niemczech. I jeżeli były jakieś problemy transportowe, to musiałem do niej dzwonić. Pomyślałem, że skoro znam panią Alinę, to mogę do niej zadzwonić, umówić się z nią i poprosić o przetłumaczenie kilku listów. Głos jego był zawsze sympatyczny. Był rzeczywiście charakterystyczny. Taką ma cechę zresztą do dziś, bardzo opisowo przedstawiać dany problem. W związku z tym wypowiedź, zanim było pytanie postawione, to długo było przedstawiane, o co chodzi i tak dalej. Zaczęło się w 1999 roku, gdy przyszedł z prośbą o przetłumaczenie listu. Ich wollte doch die Frau haben. Podobała mi się. Und habe dann gesagt, wir können uns doch auch mal treffen. Dlatego zaproponowałem, że moglibyśmy się spotkać. Frauen können ja wunderbar lügen. Tymczasem kobiety potrafią świetnie kłamać. Zamówiłam tutaj w Deutsche Staatsoper dwa bilety. Te bilety zamówiłam, ponieważ ja jestem członkiem takiego klubu, dostaję te różne oferty, gdzie można troszeczkę taniej. Tak myślałam sobie, na pewno ta druga osoba jakaś się znajdzie. I przy kolejnej wizycie z listem w biurze zapytałam, czy zechciałby pójść ze mną do teatru i autentycznie powiedziałam, że moja koleżanka to skłamała, że moja koleżanka zachorowała i bardzo bym prosiła. Ale ja nie miałam w związku z tym planów i tak bardzo ostrożnie, ponieważ miałam bardzo przykre doświadczenia z pierwszego małżeństwa. Ich hatte das Gefühl, diese Frau versteht mich. Miałam wrażenie, że ta kobieta mnie rozumie. Przypominała mi moją matkę. Matka była kobietą, której nie można się było wypłakać na ramieniu albo powiedzieć, jaki jestem zakochany. Była bardzo racjonalna. Moja żona też jest racjonalistką, ale jest bardziej emocjonalna. To jest kobieta, która trzyma specyficzny rodzaj dystansu. Czasami ukrywa się w jakimś swoim cieniu. Pojechaliśmy wspólnie na wycieczkę, żeby zwiedzić miejsce pamięci Auschwitz. Jak zaczął organizować właśnie te wspólne projekty uczniowskie w Polsce i w Niemczech, to mnie bardzo jakoś wciągnęło, że jednak może się powieść i można w tym kierunku wspólnie działać. Dziadek opowiadał mi, że podczas wojny chodził do szkoły i że jak były bombardowania, to kryli się do bunkrów. Czy dziadkowie opowiadają o tym chętnie? Nie, nie tak chętnie. Mój dziadek na przykład ma jakąś wojenną ranę, ale niechętnie o tym opowiada. Bo to jest takie dziwaczne uczucie, jak się wie, co wtedy zrobiono. Przecież wtedy zamordowano miliony ludzi, a dziś wiemy, jak to się stało. I chociaż to już dawno przeszłość, ale mimo wszystko to takie dziwaczne uczucie. Te historie opowiadam polskim uczniom bardzo chętnie. To było podczas mojej pierwszej wizyty w Giżycku. Siedziałem w restauracji i zamierzałem właśnie wypić moje piwo. Nagle ktoś podszedł do stolika i zagadał. Nie rozumiałem. Wziąłem jednak kawałek papieru i ołówek. Bleistift, mal ein Sternchen für Geburt. Schreibe hin 1940. Namalowałem gwiazdkę oznaczającą narodziny. Napisałem 1940. Lützen, / Giżycko. Lützen, czyli Giżycko. Der reißt mir den Zettel aus der Hand. On wyjął mi papier z ręki. Też namalował gwiazdkę i napisał 1947 Giżycko. Wytrzeszczyłem oczy. On przez całą salę zawołał do kelnera. Tadeusz, wodka! Nigdy nie byłem tak pijany jak wtedy. Na pamiątkę tego zdarzenia, zawsze kiedy jadę do Polski, przedstawiam się... Kiedy opowiadam to polskim uczniom, oni się oczywiście cieszą, czasami nawet gwiżdżą z radości. Potem staję się poważny i mówię, poznaliśmy się, pośmialiśmy się razem. Ale wyobraźcie sobie, że wtedy tamten człowiek powiedziałby do młodego Niemca, ty faszysto. Wierzycie w to, że dzisiaj byłbym tutaj? A moi rodzice przyjechali do Niemiec z powodu komunistów. Przed 30 laty. Jestem Polakiem. Dzień dobry. Jak się przedstawisz, to mówisz, że jesteś Polakiem czy Niemcem? Mówię, że jestem... Czasami mówię Niemiec, Niemiec, czasami Polak. Do Polaków mówię, że jestem Polakiem, a do Niemców mówię, że jestem Niemiec. Frau Steinbach hatte hier eine Ausstellung zur Vertreibung gemacht. Pani Steinbach zorganizowała tutaj wystawę poświęconą wypędzonym. Habe ich diese Ausstellung in Berlin. Poszedłem na tę wystawę tu w Berlinie. Później studenci pytali mnie, dlaczego ja poszedłem na taką wystawę. Odpowiedziałem im, że były dwa powody. Po pierwsze, chciałem uderzyć w dzwon z zatoniętego statku Wilhelm Gustloff, który miał być mi pisany. Po drugie, bo ja zostałem wypędzony. Jednak ani nie przez Polaków, ani nie przez Rosjan. Zostałem wypędzony przez nazistowskiego naczelnika Ericha Kocha. To on wmówił Prusakom, że w imię Führera muszą bronić Wielkiej Rzeszy. A kiedy Rosjanie stali już 500 metrów od Giżycka, to wtedy dowództwo pod zwierzchnictwem naczelnika Kocha zarządziło ewakuację. Więc my tak naprawdę jesteśmy uchodźcami. Die Evakuierung, das heißt, wir sind Flüchtlinge. Und ich bin dann mit einem Zug. Razem z matką pociągiem zostaliśmy przewiezieni do Pilau, dzisiaj Bałtyjsk. Stamtąd, konwojowani przez marynarzy, mieliśmy dotrzeć do Gdyni, gdzie czekał statek Wilhelm Gustloff. O drugiej w nocy był głośny wybuch. Zginęło ponad 300 ludzi. Pamiętam, jak w koszuli nocnej stałem przy oknie baraku. Podmuch wybuchu otworzył klips zabezpieczający okno. Es war nur ein einfacher Bügel, über der die Fenster verschlossen hielt, ging die weg. Zasłony zaczęły fruwać, a mojej mamie, która była w ciąży, zaczęły odchodzić wody płodowe. Den Explosionsdruck setzten die Wehen bei meiner Mutter ein Po tej nocy moja mama, nowonarodzona siostra i ja zostaliśmy w Bałtijsku. Nie byliśmy zdatni do transportu na Wilhelm Gustloff, który potem zatonął. Z Pilau zostaliśmy zabrani przez trałowiec oczyszczający wodę z min. Na statku bardzo mnie dziwiło, że cały czas słyszeliśmy piski. Zapytałem marynarza: wujku, co tak piszczy? Ach, sag, da weißt du, hier schwimmen ach, so tutaj jest dużo żab i one się odzywają. Und die machen alle quak, quak. Dzisiaj heute wiem, weiß że to były miny. Die im Meer herumtreibenden Minen, die schwimmende Bomben da waren. Wenn man dann die, all diese Dinge erlebt, jak się to wszystko przeżyło i się o tym pomyśli, to nie można mieć jakichś resentymentów, ani mówić, że nas wypędzono. Tablice pamiątkowe to jest 20 takich na cmentarzu w Berlinie. Proszę zobaczyć. Ktoś inny może przeszedłby obok i powiedział, to tylko nagrobek. Ale mnie to porusza. Bo czym zawiniła ta dziewczynka, że została uprowadzona przez Niemców i dokonała żywota tu w Berlinie? Mąż zainicjował projekt pod tytułem Życie i śmierć Bronisławy Czubakowskiej ze Zgierza, która była stracona na gilotynie tu w Berlinie Plötzensee. Dlatego, że została posądzona, że ponoć spowodowała pożar, podpaliła tą fabrykę, w której pracowała. Była to fabryka juty do produkcji worków na amunicję. I mąż doszukał się w archiwum. Przepiękny był list, który napisała, że bardzo chciałaby, że kiedy zginie, żeby była pochowana w grobie swojej matki. I to życzenie mąż jej spełnił. Tu chyba zdjęcie wisi. To wisi nasze, tak, naszego ślubu. My braliśmy ślub w 2008 roku w kościele świętej Katarzyny. W tym kościele, w którym Bronisława była ochrzczona i przystąpiła do komunii. To był warunek mojego męża postawiony, że jeżeli ożeni się ze mną i będzie ślub katolicki, zgodnie z moim życzeniem, bo ja z pierwszym mężem byłam tylko po ślubie cywilnym, to tylko w dniu 15 sierpnia, w dzień stracenia Bronisławy i tylko w tym kościele świętej Katarzyny. I tak było. Mąż czuje się bardzo odpowiedzialny i tą odpowiedzialność próbuję właśnie młodzieży przekazać. Konfrontować ją właśnie poprzez spotkania z byłymi więźniami, świadkami. Biorę na siebie tę odpowiedzialność. Mógłbym powiedzieć, co ja, urodzony w czasie wojny, mam z tym wspólnego. Ale każdy coś ma. My wszyscy. Nie ma Niemca, który mógłby powiedzieć, ja nie. Wojna jeszcze długo się nie skończy. W takim sensie, że ciąży na nas zadanie pojednania. Dass wir eine Aufgabe haben der Versöhnung. To był reportaż Katarzyny Błaszczyk. Połączyła nas historia. Tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor Smart TV 3D LED 42 cale LG, Cinema 3D, odświeżanie MCI 500, system WebOS, klasa energetyczna A+, za 1899 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.

Zapraszamy do Trójki. Sprawa jest poważna. Mieszkańcy Strykowa walczą z plagą ślimaków. Mięczaki w kolorze pomarańczowym, bez skorupy, wielkości do 20 cm, niszczą część upraw z przydomowych ogródków. To jest mały i to później parę dni już tego już jest duży. Wieczorem to wie pan, ja po 100 sztuk. Nawet więcej. Należy jak kiedy. To, taką banię, co jak ja mam to, no. Dynię. To ze środka wyjadły wszystko, skorupa została. Tak. Te ślimaki zjadły całą dynię? Dwa razy pietruszkę siałam i pozjadane i nawet się pielić nie chcę, nie tego, czy koper. W tym roku tak dużo ich jest. Wszystko zjedzone. Ja je zbierałam codziennie, wie pan, tu sąsiedzi wszędzie to mi zbierali po 100 dziennie. Po warzywach chodziły, no i gryzły, najbardziej truskawki jadły, w ogórki, no wszędzie. Doktor Magdalena Janiszewska, naczelnik łódzkiego zoo. To są ślimaki należące do gatunków śliniaków, pomrowów, pomrowników. To są wszystko ślimaki o ukrytej skorupie, bo one wbrew pozorom, mimo że nie posiadają na grzbiecie wyraźnie obserwowalnej skorupki, to tę skorupkę mają ukrytą w fałdach płaszcza tak zwanego i generalnie należą do takich ślimaków nagich. Ich rozmiary są rzeczywiście imponujące, bo od kilkunastu nawet do 20 centymetrów potrafią mierzyć, a do tego, no powiem szczerze, należące do gatunków inwazyjnych i właściwie rozwleczone po całym świecie i pochodzą z Europy południowo-zachodniej. Wieczorem, bo oni teraz jedzą się spać. One po deszczu, to tutaj nie można przejść, wie pan. To jest ten kolejny cały. Tutaj. I to one stąd tu przychodzą? A no to jest kiedyś to kolejarze, to każdy miał tego działkę, a teraz hajście zarosły i tu mają warunki dobre. A nie, niektóre są takie czarne, a czy siwe i w czarne kropki, o to jest niemiłe, bo tak wygląda jak jaszczurka. Co pan z nimi robi? A ja ich tego solą sypę. I pomaga? Tak. Bo przecież tak jak na łapę, to one wyłażą z tej butelki. Takie żółte, takie długie. Prawdopodobnie przyszły z różnymi krzewami, krzakami, roślinami. O, no plaga, proszę pana, no ale co zrobić, no. To są zwierzęta, które na pewno konkurują z naszą fauną krajową i one są niebezpieczne dla naszej fauny krajowej. Przenoszą niebezpieczne pasożyty, nicienie, roztocza, więc no i generalnie powiedzmy szczerze, poza tym zagrożeniem ich masowość występowania, no jest wiecznym utrapieniem dla hodowców warzyw. Proszę pana, jak tu jeść warzywa po takich ślimakach? No i robić i sadzić. Ja to jak przeżyłam 60 parę lat, to ja pierwszy raz takie widzę, bo nieraz chodziły takie małe, czarne. To takie ślimaki w skorupkach, a wie pan, a teraz te w tych skorupkach, co były, wyginęły, nie ma ich. No niech pan je teraz, jak on siedzi na ogórku czy gdzieś. No myć można, ale ile, no. To już się, po prostu nie chce się tych warzyw jeść. Jak to sobie poradzić z taką plagą? Ludzie w różny sposób odsypania solą. Są różnego rodzaju środki chemiczne, które trują te ślimaki. Można budować im jakieś tam takie bariery mechaniczne, usypane wały strocin czy z popiołu na przykład. Dopóki to nie zmoknie, to jest taką dobrą barierą mechaniczną, żeby te ślimaki nie dały rady przejść. Przychodzić, przekręcać, bo siedzą dwa, trzy, to już ich do butelki. Ja zwykle jestem orędownikiem zachowywania życia zwierząt i podtrzymywania bioróżnorodności, bo po to gdzieś tam natura i ewolucja stworzyła zwierzęta, żeby one funkcjonowały i ślimaki rzeczywiście są ważnym ogniwem w rozkładaniu materii martwej. No ale powiedzmy szczerze, to są obce elementy, to są elementy, które konkurują z naszą fauną, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podtrzymywać różnorodność naszych krajowych zwierząt, a nie elementów obcych. Ślimaki spod Strykowa obserwował Piotr Krzysztofiak. Pytanie, czy to można jeść? Może na przykład. No, powinno być dobre. Taki ślimak odżywia się tylko warzywami i owocami z działek, niesypane. Obierać nie trzeba, bo są bez skorupek. Juice you can suck out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. posture in the air. Feel her fingers to your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is hard. Our common unknown aim, from the north side of the town to the south where we lay down under floodlights but no stars, without people, without cars, where I ask you without sound, where you answer without words, through the mood that's written down. When you close your eyes you find you can prophesize the steps, visualize the maps. If you act upon it when there's no trace of doubt within, when your heart is freshly stung, you cannot fail, you cannot act wrong. You say that life is mine. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. W Warszawie profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witam serdecznie pani profesor. Wróciła pani ze swej dorocznej podróży do Niemiec. Tak, tam mamy doroczne seminarium dla pracowników naukowych i studentów. Seminarium dotyczy modelu ustroju systemu społeczno-gospodarczego. Głównie dyskusje toczą się na temat modelu kapitalizmu, a w związku z tym, co się dzieje na świecie, jest to szczególnie ciekawe teraz właśnie. Na pewno. No a oprócz tego oczywiście mieliśmy spotkania z niemieckimi ekonomistami, którzy pokazywali następstwa konfliktu ukraińskiego, rosyjsko-ukraińskiego i następstwa dla przedsiębiorstw. Niestety bardzo negatywne. I o tym za parę minut porozmawiamy. A w Brukseli już po urlopie Beata Płomecka. Witam, Beato. Witam serdecznie. Wróciłaś z innej rzeczywistości, zdradzę, że byłeś na Kubie. Tak, zupełnie innej rzeczywistości, w kraju, gdzie na budynkach widać napisy socjalizm albo śmierć, albo można przeczytać niech żyje rewolucja i viva Fidel. Coś i to wszystko takie... w kraju, gdzie na osobę przepada, powiem tylko, pół szklanki oleju na miesiąc, żywność jest na kartki. Przeciętne zarobki to 200-250 pesos, tak szybko licząc to jest, można powiedzieć, 25 euro. No bieda wszechogarniająca, ale są też tacy, którzy mówią, że za kilka lat może, 5-6, może się to zmienić, że to się zmieni, stawia tak na turystykę i być może to pozwoli odbić jej od dna. Oczywiście pod warunkiem, że rząd złagodzi, pozwoli chociażby prywatnym przedsiębiorcom na rozwój, dopuści. No właśnie, trochę to się zaczyna, ale jeszcze właśnie bardzo, tak, bardzo, ale powoli. Bardzo powoli. A jakie nastroje Kubańczyków? Czy jak oni to odbierają? I są tacy, którzy wciąż mówią o ucieczce, prawda? Są tacy, którzy mówią, że nie wierzą, że to się może zmienić, bo od rewolucji minęło już 58 lat, jeśli dobrze liczę, mniej trochę, 56. i nic się nie zmieniło, ale są też tacy, którzy mówią, że już w latach 90., w połowie lat 90. Fidel i Raul widzieli te niepokoje społeczne, widzieli tą biedę, obawiając się kolejnej rewolucji, troszkę złagodzili niektóre zasady, rygory, więc mają nadzieję, że Raul, który ogłosił oczywiście, że odchodzi za 2 lata, że po tych 2 latach być może przyjdzie ktoś, kto będzie kontynuował tą ideę socjalizmu, ale jednak w zmienionej formie. Tak, zobaczymy. I to jest ta nadzieja. A teraz przegląd europejskiej pracy gospodarczej, który przygotował dziś Marcin Pośpiech. Przegląd gospodarczy stron europejskich gazet dziś prosto z Sofii, więc zaczynamy od sprawy, która od czerwca bulwersuje Bułgarię. Chodzi o niespodziewane zamknięcie 4. co do wielkości banku w kraju, KTB. Zamknięcie, dodajmy, wraz z oszczędnościami wielu Bułgarów i bułgarskich firm w środku. Jak informuje agencja informacyjna Nowinite, jest szansa na uratowanie banku przed plajtą. Ma być nieotajemniczy inwestor z Wiednia, gotowy podobno zainwestować 500 000 000 euro. Kim jest? Tego nie wiadomo. W Sofii plotkuje się, że może być nim główny udziałowiec KTB, Svetan Vasilev, który podobno ukrywa się właśnie w Austrii, a od tego tygodnia jest też poszukiwany przez Interpol za malwersacje finansowe. Z Bułgarii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie jak się okazuje, architekci, budowlańcy czy geodeci mają się jak pączki w maśle. Jak donosi The Guardian, ich zarobki rosną w ostatnim czasie dokładnie o 5% i nic nie wskazuje na to, by przez najbliższy czas coś miało zmienić te tendencje. W Wielkiej Brytanii inwestycji infrastrukturalnych nie brakuje, a przez to, jak mówi Guardianowi szef firmy doradztwa personalnego Hayes, Alistair Cox, na rynku trwa walka o specjalistów z branży budowlanej, co sprawia, że szefowie są skłonni płacić więcej pracownikom, by zatrzymać ich u siebie. To jeszcze prasa hiszpańska. Jak donosi dzisiejsze El Mundo, władze Barcelony rozpoczęły walkę z osobami, które bez zezwolenia wynajmują swoje mieszkania turystom. Wydano pierwsze nakazy zaprzestania tej działalności. Wcześniej ukarano popularny portal Airbnb, na którym oferowano wynajem bez zezwoleń. Zwykle od tego oficjalnego jest nawet o połowę tańszy. A to nie podoba się branży turystycznej. Skala problemu jest ogromna, przekonuje na łamach El Mundo jeden z reprezentantów hotelarzy. Jak tłumaczy, trudno uwierzyć, że 17% z 23 milionów turystów, którzy odwiedzili Hiszpanię od stycznia do maja, zatrzymało się u rodziny lub przyjaciół. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech, który gości w Bułgarii i tamże rozmawiał z bułgarskim ekonomistą z Instytutu Gospodarki Rynkowej Petarem Ganevem. W jakim stopniu unijne sankcje nałożone na Rosję i działania odwetowe Kremla wpłyną na Bułgarię? Sytuacja wydaje się być bardzo poważna, ale tak to tylko wygląda. W rzeczywistości nie sądzę, by na bułgarskiej gospodarce odbiły się ograniczenia w handlu z Rosją. Nasi najwięksi partnerzy handlowi nie są już na wschodzie, ale na zachodzie, pomijając oczywiście surowce energetyczne. Kiedy mówimy o relacjach na linii Bułgaria-Unia-Rosja, trzeba wspomnieć o gazociągu South Stream. Na ile jest on ważny dla Bułgarii? Tak jak w przypadku wszystkich dużych projektów energetycznych w Bułgarii, jest to czysto polityczna rozgrywka. Starcie między wpływami Zachodu a Rosji. Czynniki ekonomiczne nie mają tutaj znaczenia. Nikt nigdy nie pokazał jasno, jakie mielibyśmy korzyści z South Stream. Ale zawsze jest to duża inwestycja. To oznacza przecież pieniądze dla Bułgarów. Big investment, the South Stream. Nie jest to typowa inwestycja. Co więcej, zdaniem wielu, o pieniądze płynące z budowy South Streamu toczy się zażarta walka, która doprowadziła do trzęsienia ziemi w naszym systemie bankowym. A jeżeli o systemie bankowym mowa, to wygląda on na kompletnie chory. Problem w tym, że mieliśmy bank KTB, którego właściciel był blisko powiązany z politykami, oligarchami i medialnymi oligarchami. Czerpał on korzyści z tych układów, dostawał pieniądze z państwowych firm. Co pana zdaniem wydarzyło się pod koniec czerwca, kiedy wybuchła panika, a ludzie zaczęli masowo wypłacać pieniądze z banków? Po wyborach do Parlamentu Europejskiego doszło do kłótni w rodzinie. Mam na myśli polityków, oligarchów, bankowców. Gazety należące do jednego z oligarchów przeprowadziły medialny atak na bank, a państwowe firmy zaczęły wycofywać z niego pieniądze. Można odnieść wrażenie, że krajem rządzi nie rząd, a oligarchowie, którzy walczą między sobą, a rachunki za to płacą Bułgarzy, którzy mogą stracić swoje oszczędności. Są marionetkami w tej rozgrywce. Wielu Bułgarów podpisałoby się pod tym stwierdzeniem. Dlatego w kraju doszło do protestów. W Bułgarii mieszają się wpływy różnych ludzi. Mamy oligarchów, którzy dorobili się na przemianach ustrojowych, zbudowali fortuny na plecach zwykłych ludzi, ale mamy też grupę ciężko pracujących, zdolnych ludzi. To są te marionetki. Tak, może i są marionetkami, ale nie jest też tak, że nie mają żadnego wpływu na to, co dzieje się w kraju. Za miesiąc w Bułgarii wybory, na ile mogą one wpłynąć na sytuację w kraju? Nie mam złudzeń, na pewno nie będą one jakimś wielkim przełomem, ale układ sił parlamentarnych na pewno będzie lepszy niż teraz. Rozważał pan kiedykolwiek opuszczenie Bułgarii? Nie, nigdy o tym nie myślałem. Uważam, że mimo wszystko nadal jest to moje miejsce na ziemi. Jeśli chce się cokolwiek zmienić, to najłatwiej jest to zrobić właśnie tutaj, we własnym kraju. A to oznacza wejście do polityki? Niekoniecznie. Nie trzeba być w polityce, by mieć wpływ na to, co dzieje się w kraju, zwłaszcza w dzisiejszym świecie internetu, nowoczesnych technologii. Ale na koniec to właśnie politycy podejmują decyzje. To prawda, ale tylko w pewnych granicach, które wyznaczamy. My jako społeczeństwo. Na koniec dnia politycy decydują, ale od czasu do czasu potrzebują też helikoptera, by uciec z budynku, w którym rządzą. Wiedzą, że jeśli posuną się za daleko, to będą musieli do niego wsiąść i uciekać. Pani profesor, myślę, że o problemach Bułgarii nieraz jeszcze usłyszymy. To warto obserwować ten kraj, tym bardziej, że tam rzeczywiście jest duża destabilizacja polityczna niestety i na tę destabilizację ekonomiczną nakłada się destabilizacja polityczna. Bułgarzy też cierpią z powodu sankcji dla Rosji jednak mimo wszystko, ponieważ owoce z Bułgarii nie mogą być do Rosji sprzedawane, a w dodatku jakby podwójnie cierpią, bo owoce z innych krajów, w tym także jabłka polskie wędrują do Bułgarii. Więc co prawda tu było powiedziane, że wszystko się dobrze ułoży, ale problemy są. Beato, na co mogą liczyć producenci produktów mlecznych i mięsa? Dziś odbyło się specjalne posiedzenie na ten temat. Tak, ekspertów jest propozycja wsparcia właśnie unijnych producentów masła odtłuszczonego mleka, mleka w proszku i niektórych rodzajów serów. Nie ma na razie kwoty podanej przez Komisję Europejską. Mówi się, że może chodzić o 10, 20, maksymalnie 20 milionów euro wsparcia. To oczywiście ma wszystko złagodzić skutki rosyjskiego embarga. Natomiast te pieniądze mają być przede wszystkim przeznaczone na pokrycie kosztów tego prywatnego przechowywania masła. Komisja Europejska na razie nie mówi o kwotach, ponieważ podkreśla, że musi najpierw sprawdzić, kto może skorzystać z tego wsparcia, bo wycofanie produktów z rynku na 3 miesiące bądź 7 miesięcy, no to oczywiście zmniejsza presję na ceny, tylko pytanie, które rodzaje serów na przykład można by wycofać, które mogą pozostać dłużej, więc myślę, że do przyszłego tygodnia będą trwały jeszcze szacunki, kalkulacje. W przyszłym tygodniu mają się spotkać ministrowie rolnictwa, którzy powinni oficjalnie już zaakceptować te propozycje i wtedy chyba powinniśmy poznać już tą wstępną szacunkową kwotę, którą Komisja Europejska zamierza. Sprawa mięsa, prawda? Tak, i jeszcze będzie sprawa mięsa, a to wszystko się składa na cały taki obraz pomocy w związku z embargiem, bo przypomnijmy, wcześniej 18 sierpnia Bruksela przekazała 125 milionów euro rekompensat dla producentów owoców i warzyw. No tak, akurat pamiętamy. To Polsce się nie spodobało, bo uznała, że to niewystarczająca kwota, ale nie brak optymistów, że jeszcze mimo wszystko w trakcie negocjacji te pieniądze zostaną zwiększone. Jak już mówiłem, pani profesor, wróciła pani z Niemiec. Czy odczuwane są te obawy odnośnie tego, że gospodarka ta traci impet? Bardzo. W Niemczech jest bardzo duże zaniepokojenie i cierpią na tym zwłaszcza niektóre landy, na przykład Nadrenia, Westfalia i Dolna Saksonia. I bardzo duży jest niepokój o utratę miejsc pracy, o zmniejszenie produkcji z powodu zmniejszonego eksportu nawet do 1/4. Więc to jest ogromne, w tej chwili kilkanaście procent to się zmniejszyło, więc to jest niedobra dla Polski wiadomość. Ponieważ miejsca pracy zagrożone? Miejsca pracy zagrożone. Także bardzo duży jest niepokój w Niemczech i dlatego też szuka się rozwiązań, które by zintensyfikowały popyt wewnętrzny, także rozwiązań związanych z systemem płac. Właśnie, co proponują? No, jest dyskusja wielka na temat związana z tym, co było dyskutowane w Londynie w końcu maja. Była dyskusja na temat inkluzywnego kapitalizmu i Niemcy zastanawiają się, czy i w jakim stopniu te dotychczasowe neoliberalne rozwiązania mogą być skuteczne i w związku z tym szukają takich rozwiązań, które by spowodowały zdecydowały inny rozkład, że tak powiem, zmiana rozkładu bogactwa, bo jak wiadomo, biedniejsi jak dostają dodatkowe pieniądze, to biegną natychmiast do sklepu i coś no kupują, i wydają. Podczas dzieci bogatsi niekoniecznie. Więc to jest, myślę, że ważne w ogóle dla świata, kwestia popytu, bo problemem świata jest znalezienie rynków zbytu właśnie dla produkty, bo wyprodukować można wobec tego postępu technologicznego, który następuje, coraz więcej i właściwie świat może być zalany produktami wszelkimi, ale gorzej z tymi nabywcami. Czyli... A sytuacja młodych ludzi? No, sytuacja młodych ludzi właśnie od Niemców za mało się moim zdaniem uczymy, bo bezrobocie wśród młodych jest znacznie mniejsze, w ogóle bezrobocie jest niższe niż u nas znacznie, a dlatego, że bardziej dopasowane jest kształcenie do potrzeb. No właśnie, nieraz mówiliśmy o tym, że to szkolnictwo zawodowe jest tak, znakomicie rozwinięte. Przemienny system studiów, to znaczy i nie tylko studiów, w szkole średniej są zawodowe szkoły średnie i zawodowe szkoły wyższe. I pracownicy współpracują, pracodawcy, przedsiębiorstwa ściśle współpracują ze szkołami, czy to wyższymi, czy to średnimi, biorą udział w kształtowaniu programu edukacyjnego, oferują płatne staże w czasie studiów i w czasie szkoły, w czasie nauki w szkole. W związku z tym te osoby, które kończą studia czy szkołę, one już doskonale są zorientowane w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw i jeżeli idą do pracy, są angażowane, to stają się szybko pełnowartościowymi pracownikami, co oczywiście oznacza, że bezrobocie może być dzięki temu mniejsze. Jak to się odbije na nas? No, niestety każda zła wiadomość dla gospodarki niemieckiej jest złą wiadomością dla nas, naszej. Bo to jest główny partner nasz, główna część eksportu kierowana jest do Niemiec i dlatego o nic tak bardziej nie powinniśmy się troszczyć jako dobrą kondycję gospodarki niemieckiej. No tak, i szukać nowych rynków zbytu. I szukać nowych rynków zbytu, oczywiście. No, ale dobra jest wiadomość jest taka, że ostatnio odnotował, to jest może paradoksalne, bo mimo tych sankcji, polskie przedsiębiorstwa notują wzrost zamówień eksportowych. Znaczy, że ten kryzys zmusił przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rynków zbytu, co daje rezultaty. Oczywiście. I na zakończenie, Beato, jakie są nastroje przed szczytem? No, przede wszystkim szczyt ma być oczywiście dotyczyć obsady stanowisk unijnych, czyli kandydatów, poznamy kandydatów na stanowisko szefa Rady Europejskiej, szefowej unijnej dyplomacji. Tu pojawia się polski akcent, no nazwisko tak. Premiera Donalda Tuska. Wśród to tych na krótkiej liście jest polski premier. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy się zgodzi. No i później jak będzie przebiegać sama dyskusja na sobotnim szczycie. Podobno szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy robi wszystko, żeby teraz już, najpóźniej jutro uzgodnić z unijnymi stolicami tych takich kandydatów żelaznych i później już w sobotę bez specjalnego przeciągania szczytu zatwierdzi te stanowiska, bo powiedzmy też, że jest Ukraina, to znaczy stanowiska oczywiście. To oczywiście muszą być wybrane osoby, natomiast no, Ukraina to jest teraz poważny problem dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo profesor Elżbieta Mączyńska, Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Za godzinę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ sytuacją na Ukrainie zajmie się też sobotni szczyt Unii. Kanclerz Niemiec grozi Rosji kolejnymi sankcjami. Kłopoty szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Lekarze alarmują, że placówce grozi likwidacja. Bilans epidemii eboli w Afryce coraz wyższy. Jak informuje WHO, ponad 40% zakażeń odnotowano w ciągu ostatnich 21 dni. Nowe sankcje wobec Rosji niewykluczone. Kanclerz Niemiec zapowiada, że pogłębiającym się kryzysem na Ukrainie zajmie się sobotni szczyt Unii Europejskiej. Zawsze jasno dawaliśmy do zrozumienia, że przy dalszej eskalacji konfliktu będziemy musieli rozmawiać o dalszych sankcjach. Sprawa będzie poruszana podczas szczytu i będziemy musieli zastanowić się, jak reagujemy. Merkel zastrzegła, że Unia chce dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, ale widać wyraźnie, że w ostatnich dniach sytuacja na wschodzie Ukrainy pogorszyła się. Jak informuje telewizja Espresso TV, rosyjscy żołnierze w przejętym Nowoazowsku mówią mieszkańcom, że mają rozkaz zdobyć Mariupol, a potem ruszyć dalej, aż do Odessy. Sytuacja na Ukrainie to najpoważniejszy kryzys bezpieczeństwa w Europie od dekad, przyznaje szef MSZ-u. Jak przekonywał w Polskim Radiu Radosław Sikorski, Rosja ewidentnie złamała prawo międzynarodowe. To na pewno jest agresja. Informacje o rosyjskich żołnierzach na terytorium Ukrainy mamy już od kilku tygodni. Teraz zwiększyła się ich ilość i zwiększyła się ilość ciężkiego sprzętu i na pewno mamy do czynienia z wtargnięciem od strony Nowoazowska, co jest nową operacją. Za godzinę w trybie pilnym w sprawie o sytuacji na Ukrainie zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ nie zostanie przyjęta żadna rezolucja, ponieważ Rosja dysponuje prawem weta. Tak jak podczas poprzednich posiedzeń Rady w sprawie Ukrainy, można się jednak spodziewać ostrej krytyki Moskwy ze strony innych krajów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Amerykanie krytykują Rosję za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie i oskarżają bezpośrednie zaangażowanie militarne w tym kraju. Tymczasem Barack Obama spotyka się dziś w Białym Domu z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie miało być poświęcone sytuacji w Iraku i Syrii, ale niewykluczone, że zostanie rozszerzone o sprawy Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro na nadzwyczajnej naradzie spotkają się natomiast ambasadorowie akredytowani przy NATO. Wojewódzkiemu szpitalowi specjalistycznemu w Częstochowie grozi likwidacja, alarmują lekarze ze spółki, która ma z placówką umowę na pełnienie w niej dyżurów. Spółka została zmuszona do wypowiedzenia umowy, bo wojewoda uznał, że nie może ona świadczyć takiej usługi. Firma, która zatrudnia 172 lekarzy, została uznana za firmę pośrednictwa pracy i zgodnie z zaleceniem wojewody wypowiedziała umowę ze szpitalem z dniem 1 października. To zdaniem lekarzy oznaczać może konieczność likwidacji jednego z największych szpitali w Polsce, bo spółka od początku roku zabezpiecza około 80% dyżurów w wojewódzkim szpitalu w Częstochowie. Sytuacja jest bardzo trudna, ale polscy producenci nie zostaną bez pomocy, tak zapowiada minister rolnictwa. Dziś posłowie wysłuchali informacji ministra na temat działań rządu po wprowadzeniu rosyjskiego embarga na polskie warzywa i owoce. Marek Sawicki przypominał też, że od chwili wprowadzenia przez Rosję embarga na nasze produkty cały czas negocjuje z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat. Rolnicy oczekują uruchomienia mechanizmów Unii, mówił w Pulsie Trójki Jan Krzysztof Ardanowski z PiSu. Jest specjalny fundusz 420 milionów euro, odtwarzany co roku z możliwością przesunięć między latami. Jest to w prawodawstwie Unii Europejskiej zapisane. Rolnicy mówią, nie możemy być kozłem ofiarnym, nie możemy ponosić kosztów za politykę państwa, za politykę Unii Europejskiej. Proszę uruchomić środki. Komisja Europejska proponuje 125 milionów euro dla całej Unii, ale to pierwsza i nie jedyna decyzja, zapewniał na naszej antenie Stanisław Kalęba, były minister rolnictwa z PSL. Będą następne. Do 400 milionów euro jest to możliwe. Natomiast tu musi być pomoc rządowa. I minister rolnictwa ma takie środki, które mógłby uruchomić w tym momencie? Minister rolnictwa już uruchomił kwotę około 30 milionów złotych na te szybko psujące się owoce, ale to oczywiście nie zabezpiecza tych spraw, więc tu musi być wiele działań. Co do produktów, które szybko się psują, rolnicy już teraz mogą zgłaszać straty odpowiednim organom, a gdy zapadnie decyzja co do wysokości rekompensat, dostaną odszkodowania. Teraz najnowszy bilans śmiertelnych ofiar eboli. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, od marca w czterech krajach Afryki Zachodniej zmarły 1552 osoby. Ponad 3000 zostało zarażonych. WHO ostrzega, że tempo zakażeń wciąż przyspiesza. Organizacja szacuje, że w najbliższym czasie ebolą może się zarazić nawet 20 tysięcy ludzi. W Płocku rozpoczęło się pogłębianie Wisły. Do wydobycia z koryta rzeki jest nawet 160 tysięcy metrów sześciennych piasku, a prace mają uchronić mieszkańców przed podtopieniami, mówi Jan Piątkowski z płockiego ratusza. W tym miejscu u nas były duże wypłucenia. Poziom Wisły stosunkowo był niski ze względu na to wybrzuszone dno, więc nie mogły wpłynąć swobodnie lodołamacze, które muszą mieć tego zanurzenia około 2,5 metra, żeby tą krę połamać, żeby mogła swobodnie spłynąć po zbiorniku włocławskim na zapory. Prace przy pogłębianiu Wisły potrwają do końca października. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Z Sport w Trójce, Monika Sołkowska. Arsenal, Borussia, Bayern, Manchester City, Real, Liverpool, Atletico, Juventus i Chelsea, Schalke to chyba najciekawsze pojedynki, które czekają nas w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w Monako. Do grupy A trafiły Atletico, Juventus, Olympiakos Pireus i Malmö. W grupie B wylądował Real Madryt, który zmierzy się z Bazyleą, Liverpoolem i Ludogorcem Razgrad. W dość wyrównanej grupie C zagrają Benfica, Zenit Sankt Petersburg, Bayer Leverkusen i AS Monako. W grupie D błyszczą Arsenal i Borussia, a mierzyć się z nimi będą Galatasaray Stambuł i Anderlecht. Mistrzowie Niemiec, Bayern, trafili na mistrzów Anglii, Manchester City. W grupie E są także CSKA Moskwa i AS Roma. Barcelona zagra z PSG, Ajaxem i Apoelem Nikozja. Chelsea w grupie G zmierzy się z Schalke, Sportingiem Lizbona i Mariborem. I wreszcie w grupie H znalazły się FC Porto, Szachtar, Athletic Bilbao i Bate Borysów. W Lidze Mistrzów nie grają nasze drużyny, ale dwa nasze zespoły grają dziś decydujące spotkanie w eliminacjach Ligi Europy. Ruch Chorzów już walczy w wyjazdowym rewanżu z Metalistem Charków. Mamy początek drugiej połowy i wciąż bezbramkowy remis. Przypominam, że takim wynikiem zakończyło się też pierwsze spotkanie tych drużyn. Za niecałe dwie godziny Legia Warszawa natomiast rozegra u siebie rewanż za Ktobę. Nasza drużyna wygrała pierwszy mecz 1-0 i Kuba Kosecki jest przekonany, że uda się wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Europy. Na pewno trzeba podejść do tego meczu z maksymalną koncentracją i dać się wszystko. Głupia bramka na początku meczu może skomplikować tą sytuację, jaką sobie otworzyliśmy w pierwszym meczu, wygrywając 1-0 na wyjeździe, co jest bardzo dobrym wynikiem. Musimy dać się wszystko, zagrać to, co my potrafimy, jak tak będzie, to jestem spokojny. I jeszcze kilka...